У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Бакія ў Беларусі, козыр ці камень на шыі для афіцыйнага Менску. Дуэль парадамі і святочнымі стужкамі. Замест Лукашэнкі на Красной плошчы ў Маскве войскі НАТО. Тыдзень палітычных працэсаў, справы Аўтуховіча, Казуліна і Каваленкі. Квадратура палітычнага круга. Як вызначыць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Перадача сёння ў 20:25 у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Беларусь, Бішкек, Бакіў. Яшчэ адзін тыдзень нялёгкай гасціннасці. Якраз на гэтым тыдні ў сераду споўнілася 40 дзён па ахвярах Бішкецкай плошчы. Як у праваслаўным, так і ў мусульманскім свеце адзначаецца гэтая дата, і ў Кіргістане адбыліся як памінкі, так і новыя мітынгі. І да гэтай жа даты ў Менск нарэшце прыбыло афіцыйнае паведамленне, афіцыйны запыт аб выдачы Курманбека Бакіева ад часовага ўраду гэтай краіны. Ну а крыху раней, 8 траўня ў Маскве, кіргізская тэма узнімалася таксама на саміце АДКБ. У саміце ўзяў удзел Александр Лукашэнка, і паводле яго падачы удзельнікі гэтай сустрэчы падтрымалі Менск, падтрымалі тое, што Менск прадаставіў прытулак зрынутаму кіргізскаму кіраўніку. Юры, ці на самой справе гэта так? Ну, так выглядае, што не зусім. Справа тым, што рашэнне гэтага саміту сапраўды было такім дваістым. З аднаго боку, сапраўды, на прапанову Лукашэнкі там была ўстаўленая фраза, што падзеі ў Кіргістане былі неканстытуцыйнай зменай улады. На што ўвесь час Лукашэнка спасылаўся, вы ж бачыце, мяне падтрымалі, што я самае казаў. Але вось пасля гэтых ягоных заяваў выступіў генеральны сакратар АДКБ, спадар Бардзюжа, і адмыслова падкрэсліў, што, так бы мовіць, далей сябра АДКБ не пайшлі. І ў прыватнасці раскрыў маленькую таямніцу, што Лукашэнка на саміт прывёз ліст ад Бакіева з просьбой ввесці войскі АДКБ у Кіргістан, і што паводле Бардзюжы гэта прапанова нават не разглядалася. Вось ён сказаў, пазіцыя ўсіх дзяржаў — гэта ўнутраная справа Кіргістану, і вырашаць гэтую сітуацыю яны павінны самі сваімі сіламі, сваімі дзеяннямі, што сёння ажыццяўляецца часовым урадам. Ну, тут, зразумела, ёсць такая пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, неканстытуцыйная змена ўлады, а з другога боку, менавіта тыя, хто прыйшоў у выніку гэтай неканстытуцыйнай змены, ім і даручаецца разбірацца, што там ды і як. Але ёсць такая пэўная палітычная логіка, якая супярэчыць фармальнай. Хацеў Лукашэнка гэту фразу, каб там вставіць, калі ласка, ее вставілі. Але які сэнс яна мае? Ніякага. Ну, магчыма, у сэнсе міжнароднай легітымнасці, што зараз практыкуецца адносна Кіргістану, так бы мовіць, палітыка пустога крэсла. Тобто на тым жа саміце АДКБ, на тым жа саміце СНД, які быў той жа дзень у Маскве, прадстаўнікоў Кіргістану нагул не было. Ніякіх. Ні ад часовага ўраду, ні ад Бакіева. Вырашана, што пакуль там не пройдуць выбары, Кіргістан як бы не прысутнічае. Але ўжываць сілу адносна, скажам, часовага ўраду, мяняць яго, вяртаць Бакіева, ніхто не збіраецца. І ў гэтым сэнс рашэння АДКБ. Давайте згадаем, што на пачатку новыя кіргізскія ўлады не вельмі і настойвалі на выдачы Бакіева. Кіргізскія кіраўнікі выказваліся ў тым сэнсе, што лёс Бакіева не варты дружбы паміж кіргізамі і беларусамі. Але нядаўна Роза Атунбаева, кіраўніца часовага ўраду, выказалася ў тым сэнсе, што Александр Лукашэнка, даўшы прытулак Бакіеву, сітуацыю ў самой Беларусі, дзе актывізуецца апазіцыя. Алексей, на вашу думку, чым выкліканая вось гэтая больш жорсткая пазіцыя Бішкеку? Ну, трэба сказаць, па-першае, што ад самага пачатку новыя кіргізскія ўлады казалі, што яны будуць спрабаваць вярнуць Бакіева, будуць прасіць Беларусь выдаць Бакіева. Іншая рэч, што да апошняга тыня яны не рабілі такіх жорсткіх публічных заяў у адносінах Беларусі. І не факт, што гэтыя публічныя заявы неяк спрыяюць выдачы Бакіева, хутчэй наадварот. Дык вось першы момант, гэта хутчэй ўнутры палітычны, тое, што вы казалі ўжо пра 40 дзён ад плошчы, калі загінулі людзі, і прайшлі мітынгі, і на адным з гэтых мітынгаў даволі жорстка выказваліся ў адносінах да цяперашняй улады. Выказваліся наконт таго, што яна не здольная кантраляваць краіну, не здольная навесці парадку, і таксама адзін з закідаў быў, што яна не здольная вярнуць Бакіева і судзіць Бакіева. Але асноўная прычына ўсё ж такі, на маю думку, гэта тое, пра што ўжо казаў Юрый, гэта тое, што Лукашэнка прывёз ліст ад Бакіева з заклікам увесці войскі АДКБ ў Кіргізію. Я магу ўявіць сабе, што б зрабіў Лукашэнка, калі б нехта з кіраўнікоў краіны СНД прапанаваў бы ўвесці войскі ў сувязі з тым, што, напрыклад, у Беларусі прайшлі нелегітымныя выбары, Лукашэнка здушыў выступленне апазіцыі, ён нелегітымны кіраўнік, давайце ўвядзем войскі і вырашым гэтае пытанне. Ну і сувязі з тым, што, як выглядае, АДКБ сапраўды не падтрымала пазіцыю Лукашэнкі, ці можна чакаць, што Менск усё ж такі некалі выдасць Бакіева на радзіму? Я думаю, што не. Я думаю, што Лукашэнка ўжо нагаварыў столькі на гэтую тэму, што яму зараз выдаць Бакіева, гэта цалкам згубіць твар. І я б сказаў, асабліва пасля гэтых заяваў Атунбаевай, ну, будзе выглядаць, што ён актывізацыі беларускай апазіцыі спалохаўся. Ну, для яго это ўвогуле сітуацыя такая жахлівая. І я думаю, што вось такія заявы Атунбаева, іншых кіраўнікоў Кіргістану жорсткія сведчаць пра тое, што яны гэта ўсвядомілі, што Лукашэнка ўсё роўна не выдасць былога прэзідэнта, ну, тады ўжо навошта розныя прыязнасці на ягоны адрас казаць. Прычым, ведаеце, я думаю, што как бы тэхналагічна, з аднаго боку Лукашэнка вось на вышэйшым узроўні кажа, да не, я не выдам, хто яны такія, але вось на ўзроўні апаратным, гэта, памятаеце, у Райкіна была такая мініатура, валяць дурачку. Вось менавіта гэтым зараз занімаюцца беларускія прадстаўнікі. Вот прадстаўнік прокуратуры сказаў, да, мы атрымалі запыт, але, ведаеце, не ўсе дакументы, яшчэ вот хай яны тое прышлюць. Ну і вось это валянне, я думаю, зацягнецца да бесконца. Юрый, я хачу якраз паслацца на вось гэтыя апаратныя гульні і на словы цытаванага вамі чыноўніка, гэта Пётр Кісялёў, прадстаўніка беларускай прокуратуры, а ён сказаў і іншае. Ён сказаў, што вось калі кіргізы спасылаюцца на Кішынёўскую канвенцыю СНД о прававой дапамозе, так, мы ўсё зробім паводле гэтай канвенцыі, але не так хутка. Аляксей, як вы думаеце, можа быць, сапраўды беларускія ўлады тады бяруць нейкі часавы рэзерв? І для чаго яны бяруць? Я думаю, што канвенцыі канвенцыямі, а палітыка палітыка. І для Лукашэнкі выдаць Бакіева – гэта паказаць сур'ёзную слабасць. А гэтага, мне падаецца, ну, ён сабе дазволіць не можа. Калі Лукашэнка ўсё ж такі выдаць Бакіева, гэта будзе сведчыць пра некае аслабленне, моцнае, сур'ёзнае аслабленне ягоных пазіцый. Таму толькі ў тым выпадку, калі пад Лукашэнкам штосьці так ужо захістаецца, што яму трэба будзе чымсьці ахвяраваць і паказаць гэтую слабасць, ну, толькі тады. Але мне падаецца, што пакуль што Юрый мае рацыю і гэта будзе цягнуцца вельмі доўга. А зараз вернемся да падзеі 8 траўня. У гэты ж дзень адбываліся, як вядома, некаторыя святочныя падзеі, звязаныя з Днём перамогі. Дык вось Дмітрый Мядзведзеў, Віктар Янукович, якія прысутнічалі на гэтых мерапрыемствах, на сваіх пінжаках мелі георгіеўскія стужкі, а Аляксандр Лукашэнка выйшаў са стужкай чырвона-зялёнай. Не застаўся ён і на парад перамогі, прымаў свой парад у Менску. На вашую думку, Юрый, што азначае вось такое яго пасланне? Гэта, безумоўна, такая выразная дэманстрацыя сваёй незалежнасці. І шмат экспертаў зараз заўважылі палітыка-псіхалагічнае пераасэнсаванне вялікай айчыннай вайны. Ну, гэта, так бы мовіць, стрыжань беларускай дзяржаўнай ідэалогіі, скажам, замяніць яго, скажам, на там, умоўна кажучы, Грунвальдскую бітву, на беларуская дзяржава пакуль лічыць немэтазгодным ці небяспечным, але і тут адбываецца такая, ну, можа, для вонкавага назіральніка нават дзіўная змена. Атрымліваецца так, што нібыта Беларусь была незалежнай дзяржавай, роўнай Расіі, Амерыцы, Вялікай Брытаніі, якая вось перамагла ў гэтай вайне. І Лукашэнка гэта ўсяляк падкрэслівае і тым, што ён застаецца ў сваёй краіне, і тым, што вось ён надзівае гэтую лентачку, хаця, ну, гістарычна, скажам, тая ж георгіеўская стужка, ну, яна ўсё ж такі пэўным чынам з той вайной звязаная, але чырвона-зялёны сцяг ўвогуле ў Беларусі ўзнік 51-м годзе, праз 6 гадоў пасля завершэння той вайны. Але тым не менш, вось гэта робіцца такая дэманстрацыя. І калі ён казаў на парадзе, мы нікому не аддадзім нашу перамогу, это не толькі заходнім саюзнікам, мы расейцам не аддадзім нашу перамогу. Это толькі наша перамога. Мы перамаглі ў гэтай вайне. Шлях станаўлення нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай свядомасці, ён такі вельмі дзіўны, пакручасты, зразумела. І тут як такая карцінка, кантраст, натаўскія салдаты, натаўскія і расейскія салдаты на Красной плошчы, а в Беларусі Лукашенко ў маршальскім мундыры побач са сваім сынам маленькім, значыць, прымае парад. Я б тут хацеў дадаць такую рэч, што ўсё ж такі Лукашенко і раней заяўляў пра тое, што БССР была адной з заснавальніцаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, што для Беларусі вялікая чынная вайна гэта такая важная пераломная нейкая рэч. І тут, мне падаецца, Лукашенко хоча атрымаць манаполію на спадчыну Савецкага Саюзу. Калі параўнаць георгіеўскія лентачкі і чырвона-зялёныя, ну, камусьці здаецца, што гэта смешна, камусьці здаецца сапраўды, што яны не маюць дачынення да вялікай айчыннай вайны, а для яго яны маюць значэнне ў тым сэнсе, што БССР гэта вынік у тым ліку і вынікаў вялікай айчыннай вайны, і БССРаўскія сімвалы маюць большае значэнне, чым георгіеўская лентачка, якая ў прынцыпе, як частка чагосьці расейскага была вернутая Сталіным у часы вайны. І цяпер цяперашняя расейская ўлада апошнім часам фактычна хоча ўзяць з савецкай спадчыны найперш менавіта расейскую нацыяналістычную спадчыну. А Лукашэнка спрабуе рабіць акцэнт менавіта на агульнасавецкай спадчыне, якую ён лічыць сваёй і лічыць Беларусь, скажам так, найлепшай часткай Савецкага Саюзу. Трэба сказаць, што беларускія вайскоўцы таксама прысутнічалі на парадзе ў Маскве, і таксама там было падраздзяленне разам з вайскоўцамі НАТА, але акцэнт быў менавіта ў Менску, бо Беларусь ёсць спадкаёмцам Савецкага Саюзу, як той востраў Крыму, Аксёнава толькі наадварот. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску: саміт АДКБ, парады на дзень перамогі ў Менску і Маскве, справа Аўтуховіча і перадвыбарчы ландшафт. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Правы цэнтр шукае кандыдата ў прэзідэнты. Фармат удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах сёння абмяркоўваўся і на сойме БНФ. У Беларусі вынесены чарговы смяротны прысуд. Гарадзенскі суд прысудзіў найвышэйшае пакаранне двум мужчынам. У Мікалая Аўтуховіча застаецца паралізаванай правая рука пасля таго, як на судовым працэсе яго гадзінамі трымалі ў кайданках. Спецназ жорстка разагнаў гей-парад у Менску. Акцыя не была дазволеная ўладамі. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» выказала шкадаванне з нагоды забароны гей-параду ў Менску. Беларусам раяць не баяцца поліяміэліту, нягледзячы на паніку, якую выклікалі выпадкі захворвання ў Расіі. На мінулым тыдні быў агучаны прысуд у справе Мікалая Аўтуховіча. Атрымаў ён 5 гадоў і 2 месяцы строгай калоніі, калоніі строгага рэжыму. Як ахрысцілі журналісты гэты прысуд, 5 гадоў за 5 патронаў, таму што першапачатковае абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту не апраўдалася, не знайшло свайго апраўдання і пацвярджэння, і Аўтуховіч, і яго калегі па справе былі асуджаныя нібыта за трыманне зброі. Алексей, як вы ацэньваеце маштабы віны і маштабы гэтага прысуду? Ну, гэта відавочна, што несувымяральна, калі гаварыць пра 5 патронаў. У майго дзеда была вінтоўка з вайны, і шмат гэтых патронаў, нічога не было зарэгістравана. Я памятаю, савецкія тыя часы гэта стаяла ўсё ў вясковай хаце. І я ведаю шмат беларусаў, у якіх было гэта прынамсі раней, можа цяпер гэта больш жорстка, але ўсё роўна, калі падыходзіць паводле такіх крытэраў, то можна садзіць шмат людзей. І відавочна, паводле тых абвінавачванняў, якія былі на пачатку, тэрарыстычны акт, фактычна спроба замаху на дзяржаўнага службоўцу, і тое, што апынулася ў канцы, тое, што людзей пасадзілі на такія тэрміны паводле вось гэтых мізэрных абвінавачванняў, ну гэта сведчыць пра тое, што проста трэба было за нешта асудзіць. Я заўсёды, у прынцыпе, казаў, што калі разглядаць вось гэтыя палітычныя справы, ёсць, ну, дзве прычыны. Адна агульная, пакуль існуе вось гэтая сістэма, яна будзе выносіць такія прысуды. Гэта будуць прысуды турмой, гэта будуць прысуды, неважна, штрафы, штосьці, гэта будзе залежаць ад канкрэтных умоваў, але гэтая сістэма працуе менавіта так, як у савецкія часы ў анекдоце, што спрабуем вырабляць розныя рэчы, атрымоўваецца аўтаматы Калашнікава. А другая рэч, гэта тое, што цяпер наперадзе ў нас прэзідэнцкія выбары, і калі зірнуць на 5 гадоў раней, памятаеце, ў 2006 годзе арыштавалі актывістаў арганізацыі партнерства, якія збіраліся рабіць назіранне за выбарамі, справы не зусім аднолькавыя, але пры гэтым таксама памятаеце, што на пачатку старшыня КДБ казаў пра тэрарыстычны акт, пра тое, што яны рыхтавалі тэрарыстычныя замахі, у выніку іх асудзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Заўсёды ёсць вось гэтыя агульныя прычыны, ну і прычыны канкрэтныя. Мне падаецца, што ў цяперашняй Беларусі гэтай сістэме трэба ахвяры, а хто будзе ахвярамі, вызначаецца ўжо тым, каго канкрэтна зачапілі вось гэтыя людзі. Магчыма, мясцовыя ваўкавыскія чыноўнікі былі нечым пакрыўджаныя, ну, не нечым, а тым, чым займаўся Аўтуховіч, ён збіраў кампрамат на мясцовых чыноўнікаў з падатковай інспекцыі, з вертыкалі, і таму ён стаўся ахвярай нейкіх ужо прыватных інтарэсаў, але гэта супала з тым, што трэба былі нейкія ахвяры, каб паказаць напярэдадні выбараў, што з тымі, хто выступае супраць сістэмы, абыдуцца вельмі жорстка. Працягнем гэтую тэму, якую вы закранулі. Выпадкова ці не выпадкова ў адзін мяшок, як кажуць, з Аўтуховічам патрапілі і іншыя людзі. Юрый, на вашую думку, ці могуць іх цяпер праваабаронцы або заходнія ўрады ўсіх успрыняць як палітычных вязняў, як палітычна асуджаных? Пока гэтага не адбываецца, пока вось так выразна, каб хтосьці, скажам, на Захадзе сказаў праваабарончая арганізацыя ці заходнія ўрады пра тое, што вось гэта палітычная справа, што яны палітычныя вязні, такога пакуль няма, я падкрэсліваю, пакуль. Але, ну, вось гэтае рашэнне выклікала ўжо рэакцыю, тут можна прыгадаць і заяву пасольства Злучаных Штатаў, і заяву кіраўнічкі знешняй палітыкі ў развязу Кэтрін Эштон і заяву брытанскага пасольства ў Беларусі ад імя еўразвязу. І ўсе яны гавораць, в прынцыпе, адно і тое ж, што справа мае выразную палітычную подбіўку, калі не з'яўляецца цалкам палітычнай, і што следства і суд прадэманстравалі грубае парушэнне прынцыпаў незалежнага правасуддзя. Я бы сказаў так, што ўсім відавочна, што вось гэтая справа, гэта, так бы мовіць, такі важкі камень у мур, які беларускія ўлады ізноў будуюць паміж Беларусю і Еўропай. Я тут хацеў дадаць адзін, на маю думку, важны момант. Часам крытыкавалі ў гэтым працэсе ролю праваабаронцаў, якія не выступілі адкрыта ў абарону Аўтуховіча і іншых абвінавачаных. Тут варта памятаць пра тое, што абвінавачанні ў гэтым выпадку моцна розняліся, напрыклад, ад таго, у чым абвінавачвалі актывістаў партнерства 5 гадоў таму. Там міжнародныя арганізацыі мелі канкрэтны, ясны такі падыход. Самі артыкулы, паводле якіх вінавацяць гэтых людзей, самі артыкулы, паводле якіх гэтых людзей асудзілі, не маюць права на існаванне. Тое, што людзі аб'ядноўваюцца ў незарэгістраваную арганізацыю, але пры гэтым не шкодзяць ніякім чынам грамадству, не можа быць падставай для зняволення. Але цяпер Аўтуховіча ды іншых абвінавачылі ў вельмі сур'ёзнай справе, ў замаху на дзяржаўных службоўцах, а ў выніку асудзілі за захоўванне зброі. Ва ўсім свеце, в прынцыпе, паводле такіх абвінавачванняў, магчыма асудзіць людзей. І для праваабаронцаў важна дачакацца вынікаў, і ім для таго, каб прызнаць іх нейкімі палітычнымі вязнямі ці вязнямі сумлення, трэба мець нейкія доказы таго, што гэтыя працэсы праходзілі з вялікімі парушэннямі, незаконна. То бок праваабарончыя арганізацыі да канца працэсу, да прысуду не маглі нічога сказаць. Ну, але калі гаварыць не толькі пра праваабаронцу, а ўвогуле пра грамадскасць, пра палітыкаў, то справа Аўтуховіча і пазіцыя яго відавочна мела падтрымку, таму што была масавая прысутнасць людзей, і сярод затрыманых, Сярод тых, хто прыйшоў да суду, быў менавіта Александр Казулін. І менавіта ён атрымаў найбольшы штраф. Юры, як вы ацэньваеце тое, што вось менавіта Казуліна выхапілі з гэтага натоўпу, што яго абвінавацілі ў тым, што ён, скажам, нецэнзурна лаяўся? Згадаем тое, што ў свой час, у 2008 годзе, менавіта вызваленне Казуліна стала тым ключавым момантам, які палепшыў адносіны Беларусі з еўразвязам. І вось зноў узяліся за Казуліна. Ну так, я з вами згодна. Я думаю, што это была свядомая дэманстрацыя, тым больш, што і самае абвінавачванне, класічнае, стандартнае беларускае абвінавачванне, лаяўся матам. Пацверджанне паказанні двух міліцыянтаў, якія, дарэчы, яшчэ і путаліся ў сваіх паказаннях. Я думаю, што гэта, ну, па-першае, вот то, пра што казаў Алексей, што машына працуе. Але супраць каго працуе, я думаю, што тут сапраўды быў свядомы выбар. Гэта такое пасланне, так бы мовіць, і грамадству беларускаму, што, маўляў, калі нават Казуліна вот так можам, так сказаць, то што можам з астатнімі, вы ўж самі думайце і вырашайце. Ну, і адпаведна на захаду у пэўным сэнсе, што з вызвалення Казуліна, так бы мовіць, дыялог пачаўся, ну і вот асуджэннем Казуліна, дзякаваць Богу, не на 5 гадоў, як тады, а вот 700 тысяч рублёў штрафу, але што Беларусь хоча крыху інакш размаўляць з Захадам, на крыху іншых умовах. Віцебск на гэтым тыдні таксама вызначыўся адной палітычнай справай. Гэта справа супраць Сергея Каваленкі, які 7 студзеня павесіў на галоўнай гарадской елцы нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Гэтыя працэсы супалі якраз з 15-й гадавінай рэферэндума аб нацыянальнай сімволіцы. Яны супадаюць таксама і з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі. Алексей, як вы ацэньваеце вось такое супадзенне? Сапраўды працуе гэтая машына. Тое, што менавіта да 15-х угодкаў, ну, гэта магчыма супадзенне, магчыма не супадзенне, але заўсёды ў нас тых, хто вывешваў бел-чырвона-белыя сцягі, іх судзілі, пачынаючы ад 95-го году, калі была зменена паводле рэферэндуму сімволіка нацыянальная. Ад таго часу фактычна і пачалося гэты пераслед тых, хто гэтую нацыянальную сімволіку спрабуе ужыць у палітычных акцыях. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ідзе поўным ходам. Александр Лукашэнка даў распараджэнне пачаць падрыхтоўку да усебеларускага народнага схода. А гэта азначае, што, як і ў мінулых выбарах, гэтаму сходу будзе нададзена, відаць, важнае значэнне. Што да даты выбараў, то вядома, што паводле закону яны павінны адбыцца не пазней за 6 лютага. Але ў выказваннях галоўных уладных прадстаўнікоў тут назіраюцца пэўныя рознагалоссі. Паводле Лідзіі Ярмошынай, выбары могуць адбыцца ўжо сёлета ў восень. А паводле Александра Лукашэнкі, яны ўсё ж адбудуцца на пачатку наступнага году. Алексей, калі, на вашу думку, пройдуць усё ж выбары? Ну, па-першае, яны могуць прайсці і не на пачатку наступнага году, і не восень, а ёсць яшчэ такі месяц снежань. Мне ён падаецца лагічным. Напрыклад, гэта ўжо будзе напярэдадні святаў, напярэдадні калядаў, і правесці выбарчую кампанію, скончыць гэтыя выбары, і каб магчымасць пратэсту прыпадала якраз на святочны сезон, мне падаецца, на халодны святочны сезон. Гэта было б для ўлады дастаткова прыемна і выгадна. Іншая рэч, што, ну, мне падаецца, не настолькі ўжо ў цяперашніх умовах важным адбудуцца гэтыя выбары на месяц пазней ці на месяц раней. Таму вось гэтыя рознагалоссі паміж Лукашэнкам і Ярмошынай, ну, на маю думку, не варта надаваць ім залішняга значэння. Зараз ужо некалькі палітыкаў абвясцілі пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Гэта і Мікола Статкевіч, гэта Алесь Міхалевіч, Андрэй Саннікаў, Віталь Рамашэўскі і Александр Меленкевіч. На вашу думку, Юры, ці папоўніцца яшчэ гэты спіс? Ну, я думаю, што так. Наколькі вось я ведаю, ўжо аб'яднаная грамадзянская партыя разглядае пытанне аб вылучэнні свайго кандыдата. Прычым, наколькі я ведаю, хутчэй за ўсё гэта будзе якраз не лідар партыі, не Анатолі Бецька, а Яраслаў Раманчук. Мяркую, што пойдзе на выбары і лідар справядлівага свету, было і ПКБ, Сергей Калякін, і хутчэй за ўсё гэта будзе адзін з самых сур'ёзных кандыдатаў на гэтых выбарах. Ну, і все гадаюць наконт таго, што ж такое гавары праўду, і няўжо гэта ініцыятыва ніяк з выбарамі не звязаная. Так што, не надта рызыкуючы памыліцца, можна меркаваць, што і гэта ініцыятыва спарадзіць нейкага кандыдата. Магчыма, гэта будзе цяперашняя лідар Владзімір Некляеў, магчыма, і нейкая іншая асоба. Так што я думаю, што ў сэнсе разнастайнасці кандыдатаў на гэтых выбарах будзе ўсё ў парадку. Такім чынам, што да няпэўнага лёсу адзінага кандыдата, Юрый, выказваюцца пакуль што няма нават методыкі яго вылучэння, але ёсць нейкія прапановы. За сваёй прапановай выступіў Віталь Рамашэўскі, паводле яго такога кандыдата можна вызначыць паводле масавасці яго ініцыятыўнай групы. Або сваю методыку, свой механізм прапануе Рада беларускай інтэлігенцыі, якую ўзначальвае Уладзімір Колас. Як вы думаеце, ці будзе ўсё ж такі плён вось у такіх разрозненых прапановаў? Я думаю, што гэта вельмі сумнеўна. І тут нават справа не столькі ў амбіцыях, сколькі ў тым, што няма такой моцнай матывацыі ў палітыкаў для гэтага аб'яднання. Ну, мы бачым, што нават у межах таго ж беларускага незалежніцкага блёку, які летась ствараўся ў супрацьвагу аб'яднаным дэмакратычным сілам, яго ўжо стварэнне было пэўным расколам. Ну, вось зараз ужо ў ягоных межах узнікаюць таксама расколы, таксама супярэчнасці, бо, скажам, прадстаўнікі каманды Меленкевіча сказалі, што, скажам, тыя ж прапановы Рамашэўскага іх, мякка кажучы, не натхняюць. І я думаю, што ў адсутнасці, так бы мовіць, агульнага даху АДС, як яно было ў 2005 годзе, ну, скажам, наўрад ці той же Сергей Калякін будзе камусьці саступаць з якой радасці. Так што кандыдатаў, я мяркую, будзе шмат, а, так бы мовіць, інструментам іх адбора будзе проста этап выбарчай кампаніі, неабходнасць сабраць 100 тысяч подпісаў, што далёка не кожнаму па плячы. На гэтым тыдні ў інтэрв'ю нашаму радыё лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк выказаў меркаванне, што адзінае годнае стаўленне да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі – гэта іх байкот. Алексей, якія ёсць меркаванні за і супраць байкоту? Я, дарэчы, папрасіў пракаментаваць гэтую заяву Зянона Пазняка у праграме «Начная свабода». Якраз Александра Казуліна, былога кандыдата ў прэзідэнты, які сказаў, што хутчэй за ўсё не пойдзе гэтым разам у прэзідэнты. І вось Казулін сказаў так, што байкот быў бы вельмі моцнай рэччу, калі б гэта было зроблена аб'яднанымі сіламі. І тут якраз байкот, хутчэй, не можа быць стаўленнем да выбараў. Гэта можа быць стаўленнем да выбараў некага асобнага чалавека. Але калі палітычныя сілы хочуць рабіць байкот, ім неабходна мець нейкую альтэрнатыву, ісці да людзей і штосьці тлумачыць, што яны прапануюць замест удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. На жаль, мне падаецца, што рэальны байкот, ён яшчэ менш імаверны, чым выбар адзінага кандыдата ад апазіцыі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вяла Алена Ціхановіч. У перадачы таксама ўдзельнічалі Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.